Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rusza ewakuacja jednej z dzielnic Zielonej Góry. Tam od kilku godzin trwa walka z pożarem hali wypełnionej chemikaliami. Polscy siatkarze w finale Ligi Narodów dzisiaj pokonali Japończyków. Kontynuację dotychczasowej polityki społecznej rządu zapowiedziała minister rodziny podczas pikniku promującego 800+. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki poinformował o rozpoczęciu ewakuacji dzielnicy Przylep. Na miejscu od kilku godzin płonie hala z chemikaliami. Prezydent miasta poinformował, że mieszkańcy zostaną przewiezieni autobusami do wyznaczonych przez miasto miejsc. Prosimy o szybkie przygotowanie się do ewakuacji i zabranie ze sobą tylko najpotrzebniejszych rzeczy, zaapelował. Pożar hali nie został jeszcze opanowany, powiedział nam rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Jak dodał, na miejscu pracuje 40 zastępów strażackich. Mamy do dyspozycji dwa samoloty Lasów Państwowych, które podają środek gaśniczy z góry. Cały czas dochodzi do niekontrolowanych eksplozji związanych właśnie z materiałem, który jest tam przetrzymywany. No i cały czas istnieje niebezpieczeństwo dla mieszkańców, którzy znajdują się w pobliżu. W związku z pożarem wstrzymany jest ruch pociągów z Zielonej Góry w kierunku Wrocławia i Szczecina. Walka z ogniem może potrwać wiele godzin. Siatkarze reprezentacji Polski awansowali do finału Ligi Narodów. W spotkaniu półfinałowym turnieju rozgrywanego w Gdańsku Polacy wygrali z Japończykami 3-1 w setach. Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski, 21, zdobył Wilfredo Leon. Finałowego rywala Polski wyłoni spotkanie Stanów Zjednoczonych z Włochami. Ten mecz właśnie się rozpoczyna. Minister rodziny Marlena Maląg zapowiedziała kontynuację dotychczasowej polityki społecznej rządu, jak mówiła na pikniku rodzinnym 800+ w Krotoszynie. Dlatego dalej będą realizowane programy, które zmieniają Polskę. To te programy społeczne, które dziś możemy śmiało powiedzieć, że są programami społeczno-gospodarczymi, które przede wszystkim pokazują, że najmniejsze miejscowości są dla nas bardzo ważne, bo to wam mają służyć te programy. Wiecie państwo sami, że tutaj na ziemię krotoszyńską trafiło od samego początku z 500+, z rodzinnego kapitału opiekuńczego, z dobrego startu ponad 300 milionów. W pikniku wziął udział także premier Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński apeluje do hiszpańskich wyborców o poparcie partii Vox. Wybory parlamentarne w tym kraju odbędą się za tydzień. Lider PiS w materiale wideo opublikowanym przez europosłankę Annę Zalewską przekonywał Hiszpanów o korzyściach wynikających z głosowania na ugrupowanie Santiago Abascala. Chciałbym zwrócić się do państwa z prośbą o poparcie Voxu, partii Santiago Abascala, która zabiega o bezpieczną, silną Hiszpanię. O to byście mogli żyć w spokoju, rozwijać się, by te wszystkie sprawy, które dziś są problemem, były rozwiązywane. By wielka przeszłość Hiszpanii była także jej wielką przyszłością. Vox oraz Prawo i Sprawiedliwość należą do tej samej frakcji w Europarlamencie, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Sondaże w Hiszpanii wskazują na zwycięstwo centroprawicowej Partii Ludowej, a media sugerują koalicję z Voxem. W obecnej kadencji to ostatnie ugrupowanie ma 52 posłów. Premier Węgier Viktor Orbán jak co roku przemówił do kilku tysięcy Węgrów siedmiogrodzkich w czasie letniego obozu w miejscowości Bajle Tusznad. Godzinne przemówienie było przeglądem jego poglądów na bieżące wydarzenia na świecie. W tym roku szef węgierskiego rządu powstrzymał się od najbardziej kontrowersyjnych przemyśleń. Zeszłoroczne przemówienie na letnim obozie w Bajle Tusznad, gdzie przyjeżdżają Węgrzy zamieszkujący Rumunię, zostało skrytykowane na całym świecie po tym, jak Orbán powiedział, że Węgrzy są przeciwni mieszaniu się ras. W Rumunii Urząd do Spraw Dyskryminacji wszczął nawet przeciwko niemu śledztwo, zakończone umorzeniem tylko z powodu tego, że Viktor Orbán nie jest obywatelem tego kraju. Dziś węgierski premier w większości powtórzył to, co mówi często w ostatnich latach, szczególnie jeśli chodzi o jego stosunek

Trójka. Program trzeci. Dance, oczywiście z Trójką, 23 minuty po 20, Departament Rytmu i Disco lat 70. Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. Ognia to dzisiaj dali nasi siatkarze, czekają już w finale Pucharu Narodów albo na Włochów, albo na Amerykanów. Pierwszy set 23-19 dla Amerykanów. Proszę Państwa, tymczasem góry czy Mazury? I które góry? 2-2-7 trójek. Polecam Himalaje, pojechałam tam jakiś czas temu, żeby zobaczyć Mount Everest, ale była taka mgła, że nic nie zobaczyłam z tych Himalajów, ale polecam. Można sobie później zobaczyć na zdjęciach. To jest świetne polecenie. W zasadzie szczyt wszystkiego, ale na szczęście, jak słychać, wspomnienie z uśmiechem. Proszę kontynuować. 227 trójek, również na Facebooku trójki. Góry czy Mazury? Straciłam mój własny głos wobec prostych praw. Przybita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam od tak. Nic. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur. Yeah. legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Slip away, you have to man. The greens are burning in your pocket, spending what it can. Here we go, here we go, go, go, go. Tell me, tell me, tell me. 24 minuty i będzie 21. Stany, Włochy, siatka 1-0 w setach dla USA, w drugim secie 8-7 również dla Amerykanów. Departament Rytmu w Trójce dla Państwa, gramy z cyklu Get Lucky. Sobotni wieczór, na szczęście, no nie ma nody, Trójka gra. I temat główny, przypominam, góry czy Mazury? 2-2-7 trójek. Polecam Karkonosze, szczególnie Kotlinę Jeleniogórską, szczególnie okolice Zamku Chojnik. Brak zasięgu wszystkich komórek, wszystkich sieci. Na odcięcie idealnie. Ale tu akurat telefony działają, śmiało do nas na antenę. Co tam u Państwa? Może jakiś grill, leżak, hamak, kanapa, może podczas jazdy samochodem, może jakieś party, jakaś domówka. W jakich okolicznościach jesteśmy razem? 227 trójek. To teraz zabieramy Państwa na łąki. Kolońska i Szlugi, kioski ruchu czasy PRL. Pojawiały się pytania, czy jest Kolońska. 227 trójek. A ja jako starszy pan to powiem tak, że jak byłem młodszy, no to wiadomo, wolałem góry stołowe. A wiecie panowie dlaczego? Ponieważ w górach stołowych są stoły, gdzie można skonsumować picie i suchy prowiant. A teraz to wolę Mazury. Nogi pomoczę, coś może złapę, czy nie złapę, ale wsiadę sobie do domu, jestem zadowolony. To jest ważna informacja, taka podróżnicza, że w górach stołowych są stoły. A myślę, że na Mazurach to raczej większe branie. Proszę państwa, zaglądam na Facebooka Trójki 11 do 10 dla góry. W komentarzach między innymi Mazowsze, bo tutaj są perły. Tak tutaj jedna z pań napisała, jakoś nie trafiłem. A tak przy okazji to Japończycy są potentatem w produkcji pereł hodowanych, ale na szczęście nie w siatkówce. Ograliśmy ich 3-1. Teraz zanosi się, że w finale zagramy z USA. Pierwszy set wygrali 25 do 19, a w drugim secie z Włochami wygrywają 23 do 17. No i właśnie, więcej o sporcie w Trójce za 8,5 minuty tuż po serwisie Trójki, a my w departamencie rytmu gramy absolutną klasykę disco lat 70.